وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ابھی جو آیات کریمہ تلاوت کی گئیں آئیے ان کا ترجمہ کنز الایمان اور ان کی تفسیر خزائن العرفان شریف سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمہ کنز الایمان کرتے ہوئے سورہ فرقان کی آیت نمبر 25-29 جو ہم نے سنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں. اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا آسمان دنیا پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے اور وہ تمام اہل زمین سے زیادہ ہیں, جن و انس سب سے زیادہ. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا, وہاں کے رہنے والے اتریں گے, وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جن و انس سب سے زیادہ ہیں. اسی طرح آسمان پھٹتے جائیں گے اور ہر آسمان والوں کی تعداد اپنے ماتحتوں سے زیادہ ہے, یہاں تک کہ ساتواں آسمان پھٹے گا اور یہ روز قیامت کا دن ہوگا, روز قیامت ہوگا. ترجمہ کنز الایمان, اس دن سچی بادشاہی رحمان عز و جل کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے. تفسیر میں صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ دن مسلمانوں پر سہل یعنی آسان ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا, یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑی تھی. ترجمہ کنز الایمان, اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں حسرت و ندامت سے ہاتھ چبا لے گا. یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے مگر عقبہ بن ابی معیط سے اس کا خاص تعلق ہے. شان نزول, عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی اور اس کے بعد ابی بن خلف اس کے دوست کے زور ڈالنے کی وجہ سے پھر مرتد ہو گیا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقتول ہونے کی خبر دی, چنانچہ بدر میں مارا گیا. یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی کہ روز قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی, اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چبا لے گا. ترجمہ کنز الایمان, وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں کہ شیطان بلا و عذاب نازل ہونے کے وقت انسان سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد و ترمذی شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بناتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نشینی نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ، اور کھانا نہ کھلاؤ مگر پرہیزگار کو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت و اختلاط اور الفت و احترام ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل نعت شریف پڑھیں گے، آئیے اس کی بھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ حصول ثواب کی خاطر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا، دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کرتے ہوئے انشاءاللہ نعت شریف پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہو بیان کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیان کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیان کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا جب تمہاری خود خدا کرتا غلط خط یا رسول، ہو بیان سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیان سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، بیان جس سے تمہاری شان عظمت یا رسول، جلدی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول، جلدی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول، خوب ہوتی ہے میسر خوب ہوتی ہے میسر دل کو راہ یا رسول، ہو بیان سے تمہاری شان و عظمت یا رسول ہو بیان، کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، عرش پر بھی سلطنت ہے، عرش پر بھی سلطنت، عرش پر بھی سلطنت ہے، عرش پر بھی سلطنت، دونوں عالم پر تمہاری، دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول ہو گیا، تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب خدا جب تمہاری خود خدا کرتا اے مدحت یا رسول، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں، آپ ہی ہے میری دولت، آپ ہی ہے میری دولت، آج تربت یا رسول ہو بیا، کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا اے مدحت یا رسول، جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں، جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں، کاش ہو جائے مدینے، کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول ہو گیا، اس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا اے مدحت یا رسول، کاش ہنسنے کے بجائے مجھ کو رونا تو نصیب، کاش ہنسنے کے بجائے مجھ کو رونا تو نصیب، آنکھ سے بہتے رہے، آنکھ سے بہتے رہے اشک محبت یا رسول ہو گیا، جس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا حد یا رسول، لال مجھ کو دیجیے سوزے بلال، لال مجھ کو دیجیے سوزے بلال، مال دنیا سے مجھے، مال دنیا سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول ہو گیا، کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا اے مدحت یا رسول، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا پڑتے شوق سے، آپ کے قدموں میں، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا پڑتے شوق سے، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا پڑتے شوق سے، قبر میں ہوگی مجھے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول ہو گیا، کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، یا شاہ ابرار دے دو جلد میں اپنا جوا، یا نبی یا شاہ ابرار دے دے تلز میں اپنا جوار یا شب اب دان دے دو تلز میں اپنا جوار از پائے گا سلورا از پائے گا سلورا ہو جش بلا غمت یا رسول تو بیانی سے تمہاری شان و عظم یا رسول جب تمہاری خود خدا کرتا سمت حد یا رسول نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامائے آثار میں بالکل نہیں ہے نام بدکار میں کیجیے آثار کیجیے بدکار آ کر شفا یا رسول بیا اس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول. بارک اللہ, اللہ آپ کو برکت دے ماشاء اللہ. بلکہ وہ آپ کی اس کلام سے اس طرف بھی توجہ گئی کہ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر آپ نے بیچ میں ملایا تھا, اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مداح حبیب مداح حضور مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اس شعر سے میری توجہ اس طرف گئی کہ گویا امیر علیہ سنت اعلی حضرت کی شاعری کو آسان کر کر ہمیں بیان کر رہے ہیں, اور وہ بالکل شعر, یعنی آپ یوں سمجھے نا, امیر علیہ سنت کا شعر اعلی حضرت کے شعر کی ترجمانی کر رہا ہے. وہ آپ نے شعر ابھی جو پڑھا ہے وہ بالکل آپ سمجھے کہ اسی کی تشریح ہو گئی ہے, آسان الفاظ میں کر دیے. ایک شعر نہیں ہے اس طرح کے, آپ کئی مثالیں پیش کر, وہ قصید معراج معراجیہ کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں پورا کلام امیر اہل سنت نے لکھا, تو یوں سمجھ میں آیا کہ یہ میرا حسن ظن بنتا ہے کہ امیر اہل سنت نے اعلی حضرت کی شاعری کی آسان زبان کے اندر ترجمانی ہمیں کر کر دے دی وسائل بخشش کی صورت میں. تو کئی اشعار ایسے, اور پھر مدینہ مدینہ, اور جہاں بات ہو رہی تھی وہ امیر اہل سنت کی یہ بات کا تذکرہ چھڑ ہی گیا ہے, تو یہی بات میں آپ جب نیتیں کروا رہے تھے کل کی اور آج کی نیتوں میں فرق تھا, کل آپ زبانی کر رہے تھے آج آپ پڑھ کر کر رہے تھے. اچھا پڑھ کر کر رہے تھے اس کا, اس میں یہ نیت کا اضافہ ہو گیا آج کہ قرآن حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر سنوں گا, اس میں پوری توجہ ہو گئی کہ امیر اہل سنت کی کیسی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں نیتیں لکھ کر دے دی ہیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اب ہماری توجہ, یعنی یہ بات ہر ذی شعور مسلمان کے علم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کان لگا کر سننے کا حکم ہے, اس کو توجہ سے اس کی تلاوت سنی جائے, اور اس کے آداب میں سے یہ ہیں. اب اس حکم قرآنی پر عمل کی نیت ہر وقت ہو یہ ضروری نہیں, اب یہی لکھی ہوئی چیز مل گئی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نیتوں کو پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس طرف توجہ نہیں ہوتی اس طرف توجہ چلی جاتی ہے. تو ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کر ہی لیتے ہیں, ویسے تو نیت عمل سے پہلے تعمیر علیہ سنت جب وہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں مدنی مذاکروں کے حوالے سے, تو بعض وقت ایسا بھی ہے سلسلہ وہ امیر اہل سنت کی کہانی کی زبانی میں بھی, اب وہ ہمارے اس طرح تو ایسے سوالات نہیں تھے کہ طے ہوں کہ بھئی یہ سوال ہے تو یوں سوال ہے ہماری بھی مرضی جوز کریں کچھ, مطلب آپ سمجھے ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اب یوں اس کو ویسے کہا جاتا ہے فی البدی سوال, یعنی ہاتھوں ہاتھ سوالات کی ترکیب. تو اب اس میں اس طرح سوال بھی کر لیا گیا امیر السنت سے, آپ یہاں آئے تو یہاں آتے وقت آپ کی کیا نیتیں تھیں؟ اب پری پلان نہیں ہے, پھر امیر السنت نے یوں بیان کیا کہ میں نے نیت کی کہ میں چمڑے کی کھال پر بیٹھوں گا, اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا, اپنی نیتوں کو آپ بیان کر رہے تھے. تو اصل نیتوں کا موقع تو وہیں سے شروع ہو گیا کہ یہاں پر آنے والے سلسلوں سے ہی شروع ہوا, سلسلہ شروع ہونے سے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں انہوں نے جیسے مدنی چینل کھولا تو اس کھولنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں پھر دیکھنے کی, اور اب ہمارا جو مطلب یوں سمجھے کہ اس طرح یہ ہمارے ان عاشقان رسول کے مدنی پھولوں کا جو تبادلہ ہوگا تو اس میں آپ کی جو شرکت ہوگی اس کے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے, ہماری بھی اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سلسلے میں شریک ہوں گا, اس سلسلے کو دیکھوں گا, جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کروں گا, حمد بجا لاؤں گا عز و جل یا تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کروں گا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو درود شریف عرض کروں گا, صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ کا جواب دوں گا. جو کچھ بیان کیا جائے اس مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو دارالافتہ اہل سنت سے رابطہ کر کر اس کو سمجھ لوں گا, اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو, اس پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے مسائل شرعیہ اگر بیان کیے گئے اور اب سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات کوئی مدنی پھول سمجھ میں نہ آیا تو علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا. کام کاج چھوڑ کر توجہ کے ساتھ سلسلے کے اندر شریک ہوں گا. الی غیر ذلک من نیات کثیرہ, جس قدر نیتیں زیادہ ان شاء اللہ عز و جل بتوفیق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر برکتیں بھی زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تفسیر کے حوالے سے جو مدنی پھول بیان کیا اس کو کچھ چیزیں میں نے تحریر کی. ایک تو جو تفسیر کے اندر بیان کیا گیا اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ بری صحبت سے ارتداد یعنی بندے کا ایمان تک ضائع ہو جاتا ہے, جس طرح کا واقعہ عبی بن خلف کی دوستی کی وجہ سے, یہ عقبہ بن ابی عقبہ کا ایمان ضائع ہوا. تو یعنی بری صحبتیں, چونکہ ہمارا موضوع ہے تباہی کے اسباب. اب تباہی کے اسباب میں ایک بات ہم کل کے سلسلے میں اپنے بیان کر چکے کہ تباہی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب علم دین سے دوری ہے, اور اس کے بعد آج ہم بری صحبت کے موضوع پر یہاں حاضر ہیں, اور بری صحبت سے ہونے والے نقصانات جو تباہی کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی تباہی اس کی یہ ہے, یہ دینی تباہی جس کا بیان ہوا وہ یہ کہ انسان ایمان تک سے ہاتھ کھو بیٹھتا ہے. پھر اس کے ساتھ مزید یہ مدنی پھول آپ نے دیا کہ شیطان جو ہے وہ بلا و مصیبت کے وقت علیحدگی اختیار کر لیتا ہے, یعنی بری صحبت سے اس آفت آئی تو جس کی وجہ سے آفت آئی, یعنی بری صحبت والے افراد ایسے برے ہوتے ہیں کہ ان بروں کی وجہ سے جو برائی آپ پر آ جائے تو اس میں بھی آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. شیطان کے بارے میں ویسے ہی منقول ہے کہ کل بروز قیامت وہ یوں کہہ کر ساتھ مکر جائے گا کہ میں تو تمہیں برائی کا حکم دیتا تھا, برائی کی دعوت دیتا تھا, تم قبول کرتے تھے, اب میرے پاس کیوں آئے ہو. سورہ ابراہیم 13 پارا. ماشاء اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اس کا خلاصہ ہے کہ جب قیامت ہو جائے گی تو یہ سب سے شیطان کہے گا جو اس کے پیروکار ہوں گے کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہی وعدہ سچا تھا, اور جو میں نے کیا تھا وہ تو میں نے توڑ دیا. اور پھر کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, اور میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی تم, مگر یہی کہ میں نے تمہیں کہا تم نے قبول کر لیا, برائی کی دعوت دی تم نے قبول کیا. فلا تلومونی ولوم انفسکم, مجھے برا مت کہو اپنے آپ کو کہو, اپنے آپ کو ملامت کرو. جسے آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا وہی ماشاء اللہ شیطان اکیلا چھوڑتے ہیں, وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں بالکل, اور پھر جب نقصان ہوتا ہے تو گویا کہ اپنی ذات پر ملامت کرنی چاہیے. جیسے آپ نے ایمان کے حوالے سے ذکر کیا کہ بری صحبت میں بیٹھنے سے ایمان بھی چلا جاتا ہے, تو امیر علیہ سنت نے اپنی مشہور و معروف کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اسی ایمان صحبت اور برے صحبت کی وجہ سے ایمان کے ضائع ہونے کے حوالے سے چند مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے. افسوس, سب کروڑ افسوس, اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے, گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے, مذاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے. آہ, بری صحبت کی نحوست ایسی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی عزوجل جل کرنے کو جی نہیں چاہتا. مزید آپ ایمان کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہت ہے, تاہم اس کے لیے برے دوست چھوڑنے بلکہ کسی قسم کی قربانی دینے کی ہمت نہیں ہے. یاد رکھیے, برا دوست ایمان کے لیے باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موتی یعنی فرما بردار ہے یا نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے, وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ترجمہ کنز الایمان, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور سچوں کے ساتھ ہو. صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے, حریص کی صحبت سے حرص, زاہد کی صحبت سے زہد و تقویٰ ملے گا. خیال رہے کہ خلت دلی دوستی کو کہتے ہیں, اور جس سے محبت دل میں داخل ہو جائے, یہ ذکر دوستی و محبت کا ہے. کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بٹھا کر متقی بنا دینا یہ تبلیغ ہے. ماشاءاللہ, حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہ گاروں کو اپنے پاس بلا کر متقیوں یعنی پرہیزگاروں کا کردار بنا دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے سیدی اعلی حضرت کے حوالے سے, کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے, ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے. عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے, یہ تابعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا. خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ عز و جل خود خارجی ہو گیا, اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے سنی کرنا چاہتا ہے. جب صحبت کی یہ حالت, تو استاد بنانا کس درجہ بدتر ہے, کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے. تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردگی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو خود آپ ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا, اور اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا. اتنا بڑا محدث تھا, تو بری صحبت کی وجہ سے وہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا. یعنی بری صحبت, اپنے دین پر اعتماد بھی, اور اپنے کو کچھ نہیں ہوتا, ہم سب کچھ صحیح کر سکتے ہیں, بہت پکے ہیں. اللہ رحم فرمائے, ماشاء اللہ. بری صحبت کا اس میں ایک اہم ترین جو سامنے یہ نقصان, کہ سب سے بڑا نقصان جہاں پر دیگر گناہوں کی طرف ہمیں لے کر جا سکتا ہے, سب سے بڑا نقصان بری صحبت سے یہ ہے کہ ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے, کہ بندہ گمراہی کے اندر جا سکتا ہے یا ایمان اس سے چھن سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان کی بھی حفاظت فرما. اصل اس میں ایک چیز جو ہے وہ, چونکہ اب وہ ہم نے یہاں سے گفتگو شروع کی تفسیر کے مدنی پھولوں کے حوالے سے, اور عام طور پر بری صحبت کے برے نتائج کا شعور کم ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جس طرح کل بھی ہمارا ایک موضوع چلا تھا کہ علم سے دوری کے حوالے سے بعض چیزیں تو ایسی, بعض طبقاریاں ایسی ہیں کہ جس کا ادراک ہوتا ہے, سمجھ ہوتی ہے, لیکن بعض چیزوں کا شعور نہیں ہوتا. اسی طرح بری صحبت کی بعض تباہیاں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں, جب وہ دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو والدین کے لیے بھی تنگی کا سامان بنتا ہے, بچہ گھر پہ لیٹ آتا ہے تو سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے, آہستہ آہستہ کوئی کسی کا سننے میں آ جاتا ہے کہ وہ شراب میں ملوث پایا جاتا ہے, کوئی جوئے کی طرف چلا جاتا ہے, کوئی مطلب وہ فرینڈ سرکل کی وجہ سے گرل فرینڈز بنا لیتا ہے, کوئی کچھ کر لیتا ہے. تو ان چیزوں کا ادراک معاشرے کو ہوتا ہے, یعنی برے دوستی گیدرنگ سے روکنے کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو مطلب بری صحبت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں کمائی سے نہ چلا جائے, ایسا بگڑ نہ جائے کہ کمانے کا جوگا نہ رہے, وہ شراب کے اندر چلا جائے، جوو کے اندر چلا جائے، یا ایسی بدنامی کا سبب بن جائے کہ کل کو پولیس والے چھاپہ مارنے کے لیے ہمارے گھر پر پہنچ جائیں، تو اس دنیاوی نقصان یا دنیاوی ذلت کی وجہ سے بری صحبتوں کی تو مذمت ہے، مگر دینی نقصان کی وجہ سے بری صحبتوں کی مذمت نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی دو دوست آپس میں پکنک پوائنٹ پر جانے والے ہوں، یا مطلب وہ آپس میں کمبائن سٹڈی بھی کرتے ہیں، ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کبھی فلمیں بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں، کبھی کچھ بھی کر لیتے ہیں، اگر کہیں سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، تو اب ہمارے ہاں کی مروجہ سیر و تفریح گناہ سے خالی ہوتی نہیں ہے. اب وہ کہیں بھی جائیں گے، ہمارے یہاں پکنک پوائنٹ کا بھی نظام یہ ہوگا، پہلے گاڑی بک کی جائے گی تو گاڑی کے اندر گانے ضرور ہونے چاہیے. پھر ایک اہم بات یہ کہ ان سارے معاملات میں بھی چندہ کیا جاتا ہے. اب جو چندہ کرے اس کو چندے کے شرعی احکام کا سیکھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک چندہ ہی ہوتا ہے جو وہاں ہوتا ہے. اب ان کے اندر کیا کیا لحاظ ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، بانٹنے والا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، وہ ایک الگ موضوع ہے. اب پکنک پر جائیں گے، گانے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، نمازوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، پھر وہاں مکس گیدرنگ، اب اس انداز سے ہماری صحبتیں ہوں گی. تو اس چیز کو والدین بھی زندگی کا ایک حصہ اور ایک انجوائمنٹ کا نام دیتے ہیں. کزن ساتھ جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کزن کا ساتھ جانا، اور اس انداز کی جو تباہ کاری ہے نا، اس سے تسلیم نہیں کیا جاتا. یعنی بری صحبت کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی تباہ کاریاں دو طرح کی ہیں، ایک وہ کہ جس تباہ کاری کی طرف سے ہم بالکل صرف نظر ہیں، اور ایک وہ کہ جس کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے ہیں. تو آج ہم آپ کو وہ تباہ کاریاں بیان کر رہے ہیں کہ جو تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں اور آپ سمجھتے ہو تباہ کاریاں، اس موضوع کو چھوڑ کر جو تباہ کاریاں ہیں بری صحبت کی جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہم اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ان بری صحبتوں سے پائے جانے والے ان نقصان کی طرف بھی توجہ فرمائیں، ہمیں کچھ اس ضمن میں آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں بری صحبتوں کے حوالے سے. بری صحبت کا جہاں تک تذکرہ ہے، تو بری صحبت سے انسان جیسے کے ساتھ اٹھے گا اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. شرابی کے ساتھ اگر دوستانہ ہوگا تو شراب نہ بھی پیتا ہوگا، لیکن پھر بھی گمان شرابی ہونے کا گمان ہوگا. صحیح. لوٹیروں کا دوست ہوگا تو ان جیسا نام اس کے بھی آئے گا. تو بد سے بدنام برا، یہ بھی ایک محاورہ ہمارے یہاں پر ہے. تو جیسے کہ انسان صحبت اٹھاتا ہے اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور صحبت کے بارے میں ایک قول بھی ہے، الصحبت مؤثرہ، صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کے اثر کو بہت ہی پیارے اور دل نشین انداز میں بیان بھی فرمایا ہے، کہ جس سے واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم صحبت، جس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر رہے ہیں، اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کی اچھائیاں ہم پر مرتب ہوں گی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالیشان، اچھے اور برے دوست کی ہم نشینی کی بہت ہی پیاری اور دل نشین مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مشکات شریف صفحہ 426 پر یہ روایت نقل کی گئی، مثل الجلیس الصالح والسوء حامل المسك ونافخ الكير. یعنی اچھے دوست، نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مشک اٹھانے والا اور بھٹی کو پھونکنے والا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اثرات کس طرح مرتب ہو سکتے ہیں، تو اس کی اچھے دوست کی تین طرح سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو فرمائے کہ حامل المسکی اما ان یخذی کا، جو مشک اٹھانے والا ہے، یعنی مراد یہ کہ جو مشک بیچ رہا ہے، جس کے پاس مشک ہوگی تو وہ تجھے ویسے ہی بلا عوض مشک دے دے گا. تو ایک تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے، اس طرح خوشبو مل جائے گی. اور دوسرا یہ شاید فرمائے کہ وہ اما ان تبتا امین ہو، یا تو اس سے خرید لے گا، یعنی اگر وہ فری میں نہیں دے رہا اور تیرا اس کی طرف دل مائل ہے تو پھر کیا ہوگا، تیری طلب صادق ہوگی، تو کچھ خرچ کر کے خرید لے گا. اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یعنی اگر وہ دینے والا سخی نہیں گویا، وہ فری میں نہیں دے رہا اور تیری طلب صادق نہیں ہے، لینے کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے خوشبو تو آتی ہی رہے گی. تو نیک آدمی کے صحبت کے کتنے پیارے اثرات کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے اس کو ایک مثال یہ دی گئی، یا تو وہ خود خوشبوئیں لٹا دے گا تجھ پر، خوشبو دے دے گا، یا پھر تو تڑپ ہوگی تو خرچ کر کے خرید لے گا، اور تیسرا یہ کہ خوشبو آتی رہے گی، یعنی تینوں حال میں نفع ہی ہو، نفع ہی نفع ہو رہا ہے. اس کے بعد جو برے دوست کی مثال حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی، اس کو فرمایا کہ وہ نافخ القیر اما یحرک ثیابک، جو بھٹی پھونکنے والا ہوگا، دھونی دینے والا ہوگا یعنی لوہار ہوگا، تو وہ جب لوہے پر آگ میں اس کو تاپ رہا ہوگا، دھواں اس سے اٹھ رہا ہوگا، اس سے چنگاریاں اٹھ رہی ہوں گی، تو یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا یعنی تجھے نقصان پہنچا دے گا، ورنہ اگر نقصان نہ پہنچائے تو وہ ایمان تجدا منہ ریحن خبیثہ، کہ ورنہ تجھے یہ بری بدبو ضرور آئے گی. تو اب یہ برے دوست کی مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ وہ آدمی جب وہ برائی یعنی اس کا کام ایسا ہے کہ جس کے کام سے نقصان پہنچ رہا ہے، ظاہر بات ہے لوہار جب گرم لوہے پر ہتھوڑے کی چوٹ مارے گا چنگاری اٹھے گی، وہ چنگاری کپڑوں پر اڑ کے لگتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو لوہاروں کے کپڑے آپ نے دیکھ ہوں گے، ویل کرنے والوں کے کپڑے آپ نے دیکھ ہوں گے، یہ بہت زیادہ چھلنی ہو چکے ہوتے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی اس بس صرف بیٹھا ہوا ہے تو چنگاری جب اڑ رہی ہوگی جہاں لوہار کے کپڑے چھلنی ہو رہے ہیں، اس کے کپڑوں میں سوراخ ہو رہا ہے، جل رہے ہیں، تو وہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی چنگاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر تھوڑا سا دور ہے، اگر بالفر چنگاری وہ احتیاط سے وہ چنگاری نہیں اڑا رہا لیکن لوہار کے پاس بیٹھنے کا ایک اثر ضرور ہوگا کہ دھوئیں کی بو آتی رہے گی، مسام دماغ جو وہ اس سے بالکل جو غیر معطر ہو جائیں گے. تو اب اس حدیث مبارکہ میں نیک آدمی کی مثال کہ وہ خوشبو دے گا، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک نیک آدمی ہوتا ہے تو نیک آدمی کی مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں. بعض نیک آدمی الحمدللہ امیر اہل سنت جیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو سکھاتے ہیں، آنے والے کا سیکھنے کا مقصد ہو یا نہ ہو، امیر اہل سنت جیسے جو نیک ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو ان کی یہ عادت کریمہ ہوتی ہے کہ اپنے پاس آنے والوں کو بن مانگے بھی دیتے ہیں، ان کو سنت سکھا رہے ہیں، ان کو خوف خدا کا درس دے رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرا رہے ہیں، اس طرح سود رشوت کی حرمت بیان کر کے ان کا خوف ان کو ان کاموں سے روک رہے ہیں. تو گویا ایک نیک صالح آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں آنے سے وہ نیک صالح آدمی اس پہ بس اپنی نوازشات کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا، اس سے تشبیہ دی گئی وہ خوشبو تجھے دے دے گا. تو نیک آدمی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پاس آنے والے اپنے ہم نشین کو بھی اپنا جیسا معطر بنا دیتے ہیں، سنتوں کا عادی بنا دیتے ہیں. اور دوسرے نیک کچھ نیک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آنے والوں سے کہ میں آنے والے کو بھی کچھ بنا دوں، خود تو نیک ہیں لیکن آنے والے کو بھی نیک بنانے کا جذبہ اس درجے نہیں ہوتا. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان سے مسئلہ پوچھ لے گا تو بتا دیں گے، ان کو سمجھا دیں گے، وضاحت کر دیں گے. اور اگر بالفرض نہ کسی نے بتایا، نیک صالح آدمی نے نہ بتایا نہ اس نے پوچھا، لیکن اس نیک آدمی کی صحبت اس بیٹھنے والے پہ ضرور اپنا اثر ڈال دے گی. کچھ نہ کچھ دیر تک یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ وہ اتنی دیر جہاں صحبت میں بیٹھا رہا گناہ سے بچا رہا. نیک آدمی کی صحبت میں نہ وہ چغلی کرے گا، نہ شراب پیے گا، نہ چوری کرے گا، نہ غیبت کرے گا. تو نیک آدمی کی صحبت اس کو بہت سارے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اگر برے آدمی کی صحبت ہوگی تو اب اس برے آدمی نے اگر ہمیں، یا تو بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث مبارکہ میں کپڑے جلا دینے سے تشبیہ دی، یا تو برا آدمی ایسا ہوتا ہے جو خود بھی سگریٹ پی رہا ہے ساتھ میں اس کو بھی سگریٹ دے ہی دے گا. چار دوست بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے تو پانچواں سگریٹ نہیں پیتا نا، تو چار میں سے ایک بولتا ہے یار کبھی ایک بار ٹرائی تو کر دیکھو. اب یہ ٹرائی کروا کے کیا کیا گیا، اس کے کپڑے جلانے سے تشبیہ، کہ جس طرح کپڑے جلا دیتا ہے. تو یا تو بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جو جن کی پاور زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. یعنی اگر ہر سگریٹ پینے والے سے پوچھا جائے آپ نے سگریٹ کیسے پی، سگریٹ ایسے ہی پیو گے، ارے تمہارا کام تھوڑی سگریٹ پینا، یہ مردوں کا کام ہے. تو اس طرح برنگیختہ کر کر ابھار کر دوست، یعنی ہر سگریٹ پینے والا سوچے بھائی آپ نے سگریٹ کیسے پی، سگریٹ بکتی تھی، سگریٹ آپ بچپن سے دیکھتے تھے، لڑکپن پر آئے پھر آپ نے سگریٹ کیوں پینا شروع کی، یا آپ جوانی پر آئے تو کیوں پینا شروع کی. یہ چار دوست بیٹھے ہوئے جو آپ کے سگریٹ ہی دوست تھے، ان میں سے ایک نے ابھارا دوسرے نے اکسایا، تیسرے نے طنز کیا، پھر آپ نے اپنا مردانہ وار دکھایا اور سگریٹ اب آپ کے جز لا ينفک بن گیا، آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن چکا ہے کہ اب آپ چھوٹ ہی نہیں سکتا. تو یہ بری صحبت ہے آدمی کی، صحبت ہے. ان میں بعض تو وہ ہیں جو باقاعدہ برانگیختہ کرتے ہیں اب اس برائی پہ جس میں خود ملوث ہیں. صحیح ہے. اگر بالفرض وہ اس درجے نہیں ہیں، وہ مائل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنے والا آج نہیں تو کل دوستوں کا اثر ضرور لیتا ہے. اور صحبت صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جن کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو ان کے اثرات اپنے دل پر، اپنے قلب پر، اپنے ذہن پر مرتب پاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اچھوں کی صحبت اگر ملے گی تو انشاءاللہ اچھوں کی صحبت ہمیں بھی اچھا بنا دے گی، اور اگر اچھوں کی صحبت سے اگر ہم دور ہوئے اور بروں کی صحبت اختیار کی تو یاد رکھیے کہ صحبت کا اپنا اثر ضرور ہے. انسان اگر خوف خدا، اس کی مثال یوں لے لیں جیسے ابھی اعتکاف کے آخری دنوں میں الوداع رمضان کا سلسلہ، پھر وہ ایک ذہن بنا کے رمضان ان سے جدا ہونے والا ہے، تو ایک اچھوں کی صحبت ملی، خوف خدا میں رونے والوں کی صحبت ملی، غم رمضان رکھنے والوں کی صحبت ملی، تو یہی آنکھیں تب تب آنسو بھی بہا رہی تھی، اچھوں کی صحبت جب تک ملی تھی. اور یہ عید کا دن آیا تو عید کا دن آنے میں وہ غم رمضان، اللہ والوں کو تو غم رمضان رہا کہ رمضان چلا گیا، وہ نیکیوں کا سما جس میں نیکیوں میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ہو جاتا تھا، وہ ان کو اب بھی اس کا احساس ہے، لیکن ان کی صحبت میں آنے والے جب تک بیٹھے رہے کچھ ان کو بھی اثرات رہے، جیسی صحبت سے ہٹے صحبت دوسروں کی ملی، اپنے انہی دوستوں کی طرف دوبارہ منتقل ہو گئے، تو پھر ذہن منتقل ہوا اور پھر وہ خوف خدا میں رونے کا ذہن، بلکہ شاید یہ بھی یاد نہ رہا ہو کہ میں ابھی پچھلی جو وہ چاند رات کو غم رمضان میں رو بھی رہا تھا. تو صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ گناہوں کی طرف جب اپنے دوستوں کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک اہم اور بڑی وجہ ہے کہ چاند رات کو ہاتھ ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر، تاکہ وہ ذوق برقرار رہے. بات میں کچھ مناظر وغیرہ تیار کر کے رکھے ہیں، کیا ہے دکھائیں، کیا کرنا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، پہلی جس طرح یہ باپا کے حوالے سے فرما رہے تھے ماشاءاللہ، اعتکاف کے حوالے سے بھی تو یہ دیکھنے میں آیا کہ اعتکاف کے دوران بالخصوص، اور جیسے بھی اچھی صحبت ہے اس کے یقیناً اچھے ثمرات آتے ہیں جو کہ مصاحب ہوتا ہے، اچھی صحبت کا حامل ہوتا ہے. تو الحمدللہ عزوجل کسی نیک بندے کی صحبت حاصل ہوگی تو وہ سنتوں پر عمل کا جذبہ ملتا ہے، اسی طرح گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے اللہ کی عطا شامل حال رہے تو. اور مزید جس طرح یہ بتایا گیا کہ اعتکاف کے اندر ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ایسے اسلامی بھائی جن کے تاثرات وہ غم رمضان، عشق رسول میں خوف خدا عزوجل سے ان پر رقت اور یوں اس طرح کی کیفیت رہی. اور ماشاءاللہ یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ جس طرح چاند رات میں سفر راہ خدا عزوجل میں سفر کرنے کا بھی ماشاءاللہ عزوجل یوں ذہن بنا کہ یہ پہلے ذہن نہیں ہوا کرتا کہ ہم کس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گزاریں گے عید کے دن اور دیگر معاملات. تو گناہوں سے بچنے کے لیے امیر علیہ سنت نے ایک سوچ دی کہ ہم راہ خدا عزوجل میں سفر کریں گے تو وہاں پر جا کر ہمیں نیکیاں کرنے کی سعادت ملے گی، ہمارا وقت مسجد کے اندر گزرے گا. اسی طرح ماشاء اللہ یہ بھی ہم نے دیکھا رمضان بھر کے اندر کئی اسلامی بھائیوں نے اظہار کیا، جس طرح صلہ رحمی کے اوپر کلام ہوا تو ماشاء اللہ کئی اسلامی بھائیوں نے جن کے اپنے رشتے داروں سے تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے، تو یہ صحبت تھی اعتکاف میں نیک صالح مسلمانوں کی، ساتھ میں شیخ طریقت ولی کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب رضوی دامت برکاتہ علیہ کہ ان کی صحبت بابرکت کی برکت سے ایسے کئی گناہوں سے توبہ کی. اور یہ بھی ایک اہم عنصر اس اعتکاف کے پہلو سے، کیونکہ یہ تازہ تازہ گزرا تو یہ چیزیں چند ہائی لائٹ ہو جائیں گی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ ماشاء اللہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ علم دوست شخصیت ہے، تو آپ نے جس طرح ہمارے اسلامی بھائی نے یہ بھی بتایا کہ علم دین کے حوالے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مصاحب کے حوالے سے، تو امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکت سے وہ لوگ جو کہ اتنا اسلامی مطالعہ نہیں تھا. تو امیر علیہ سنت کی ترغیب پر ماشاء اللہ کئی اسلامی بھائیوں نے کتب کا مطالعہ کیا, اسلامی کتب کا, اور ساتھ میں کئی اسلامی بھائیوں کی ایسی نیتیں سامنے آئیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ عالم کورس کرنے کے لیے, درس نظامی کے لیے کوشش کے لیے انہوں نے داخلے کی نیت کی, ساتھ میں رائے خدا زمزم میں سفر کے لیے 12 ماہ 3 دن یا 12 دن مختلف نیتوں کا اظہار کیا. اور یہ صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ مختلف شہروں کے اندر, بلکہ مختلف ممالک کے اندر جو اسلامی بھائی یہ دیکھ رہے تھے, مدنی مذاکروں کے اندر باقاعدہ شامل تھے, تو ماشاءاللہ ان کی یہ نیتوں کا اظہار آتا رہا. تو یہ ایک صحبت ہے. اسی صحبت کے انداز سے ہم دیکھیں تو جیسے مطالعہ کا آپ نے بیان فرمایا, پوری صحبت جو ہے وہ پھر کیا کیا مطالعہ کروا دیتی ہے, کیا کیا دکھواتی ہے, یہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. برے دوست ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا ناول پڑھتے ہیں, عشقیہ فسقیہ ناولز پڑھتے ہیں, اور پھر بری صحبت کی اس تباہی کے سبب سے جو ہے نا وہ کن کن معاملات میں پھنس جاتے ہیں. دوستوں کی وجہ سے فلمیں دیکھنے کو معاذ اللہ ملتی ہیں, دوست جو ہیں وہ سی ڈیز ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں, اور پھر ناولز اور طرح طرح کی جو برائیاں ہیں اس میں صحبت کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. میں نے صحبت کیا جی, بکس پڑھی بری صحبت میں, بری بکس برے لٹریچر کو دیکھتے ہیں جی. اس میں ایک ذہن میں آ رہا تھا کیونکہ معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو چند کرائیٹیریا لوگوں نے سیٹ کر رکھے ہیں اپنی دوستی کے حوالے سے, تو اس کے اندر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زیادہ تر جو ہم کرائیٹیریا سیٹ ہوئے ہوئے معاشرے کے اندر دوست بنانے کے لیے مصاحب اپنا اختیار کرنے کے حوالے سے, تو اس میں ایک چیز یہ دیکھی تھی کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے, یا پھر ایک کرائیٹیریا یہ رکھا جاتا ہے کہ وہ مالدار ہو. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وجہ یہ ہوتی ہے دوست بنانے کی کہ اس کے اثر و رسوخ ہو, وہ سورس والا ہو, تعلقات والا ہو, حکومتی لیول پہ یا دیگر جگہ پہ کاروباری طور پہ, یا پھر ایک وجہ یہ بھی پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر, 3-4 وجوہات میں سے ایک یہ بھی نظر میں آتی ہے کہ وہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں, وہ ہنسی مذاق کرتا ہے, وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے, تفریح کی طرف لے جاتا ہے. اور عموماً یہ جو ہماری یہ جو کرائیٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے صحبت کا, دوست اختیار کرنے کا, تو یہ گناہوں پر ہمیں ابھارنے والا انداز ہے. اور اس کے اندر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, ایسی دوستیاں کیا کرتی ہیں, عموماً بازاروں کی زینت بنا دیتی ہیں کہ نوجوان جا کر بازاروں کے اندر پھر وہاں پر جا کر گناہوں کے اوپر یہ لے کر جاتے ہیں, بد نگاہی کا سامان بنتی ہے ایسی صحبت. اسی طرح بعض دفعہ جس طرح اسلامی بھائی نے ماشاء اللہ توجہ دلائی کہ یہ صحبت اتنا برا اثر کرتی ہے کہ بعض دفعہ فلمیں ڈرامے گانے بازے ان چیزوں کی طرف یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کا وہ جو دوست ہوتا ہے خود پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ آپ نے کیا وہ نئی ویڈیو دیکھ لی, نئی فلم آئی وہ ریلیز ہوئی وہ دیکھ لی, نئی وی سی ڈی کہہ رہا ہوں, وہ جس طرح آڈیو سی ڈی جو مختلف سنگرز کی ہوتی ہیں یہ ریلیز ہوئی کہ آپ نے یہ دیکھی, نئے فیشن کی طرف ٹرینڈ جو چلتے ہیں تو اس کے اوپر فالو کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آج کل یہ فیشن چل رہا ہے تو اس کے اوپر ایک پہنتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور اسی طرح یہ سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی تو سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں اس کے نام پر, جس طرح آپ نے توجہ دلائی کہ سیر و سیاحت پر جاتے ہیں اس نام پر جا کر کس قدر گناہ کرتے ہیں, گو کہ سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے مگر سگریٹ سے اگلا سٹیپ جو جاتا ہے وہ نشے کی طرف لے کے جاتے ہیں. بعض لوگ جو اپنے اسکولز کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر جو ماحول پایا جاتا ہے آج کل, تو اس کے اندر لوگ جو ہیں شرابوں کی طرف, اور اس طرح سے نوجوان مسلمانوں کا طبقہ, تو وہ ایسے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اس حد تک کہ جو عام طور پر یہ نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر جو بندے کی تباہی کی طرف, اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل اور منحص القوم اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے پیمانے پر, تو یہ ایک بہت بڑا اس کا وجہ جو ہے وہ بری صحبت ہے جو ہمیں گناہوں پر ابھارتی ہے. ایک عادت استعمال کے بعد اور ذہن نشین رہے کہ سگریٹ اگر کیا گناہ نہ ہونا تب بھی اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, حوصلہ افزائی نہیں ہے, مکرو تو ہے نا. اور اس کے ساتھ مزید منہ میں جب پی منہ میں بدبو ہو اور مسجد میں داخل ہوا تو یہ داخل ہونا چاہیے حرام. اچھا اب اس میں یہ ضرور چیز ہے پھر صحت کا برباد ہونا الگ, پان گٹکے کا بھی ایک نقصان یہ ہے کہ یہ جب وہ اندر کچھ نہ کچھ ذرات ہوں تو سنت موقعہ کلی نہیں ہو پاتی جو وضو کے لیے سنت موقعہ ہے, اور اس اگر غلط کلیوں کی عادت بن گئی تو سنت موقعہ کا ترک ہوا وہ بھی ناجائز و گناہ ہے. ابھی اسی صحبت جو پان گٹکے کے حوالے سے, اسی صحبت بد کا اثر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی مسلمان نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو اس وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی کہ ہم گٹکے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, ہم سے گٹکا یا مین پوری کھائے بغیر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک سوال ہے جو پیدا ہوا تھا نا تو اس نے گٹکے نہیں کھائے تھے, دودھ پیا تھا. یعنی اس نے اپنے ذہن پر ایک چیز کو سوار کر لیا ہے کہ اس کا کھاؤں گا نہیں تو گزارا نہیں ہوگا. حالانکہ گزارا اسی شخص کا بچپن میں ہو گیا تھا بغیر اس کے, باقی تو دنیا کا گزارا ہو ہی رہا ہے, اس کا اپنا بھی ہوتا ہے. اب گٹکے یا مین پوری کی طرف دو سال پہلے آیا ہے اور اس کی عمر 20 سال ہے تو 18 سال تک وہ بغیر زندہ ہی رہا ہے, زندہ رہا ہے. تو یہ برا اثر ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے برے لوگوں کی صحبت برا اثر لاتی ہے, اور یہی برا اثر بہت سارے دینی معاملات میں بھی رکاوٹ بنتی ہے. اب ایسے جو دوست ہوتے ہیں, یعنی دوستوں کی قرآن پاک میں دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. قرآن پاک میں بعض ان دوستوں کا بیان کیا گیا کہ جو قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, اور بعض وہ دوست ہوں گے جن میں آپس میں دشمنی نہیں بلکہ ایسا پیار اور ایسی محبت ہوگی کہ وہ دنیا میں بھی جس طرح فائدہ پہنچاتے تھے آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے, خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. تو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ پکے دوست, یعنی دنیا میں جو دو دوست پکے تھے وہ اس دن یعنی قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن بن جائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہوگی کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کی صحبت پا کر اپنا ایمان برباد کر دیا ہوگا, ایک دوست نے اپنے دوست کی صحبت پا کر نمازیں چھوڑ دی ہوں گی, بد اعمالیاں اختیار کی ہوں گی, تو اس سبب سے اب وہ ایک دوسرے پہ الزامات تھوپ رہے ہوں گے. جیسے کہ آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی تھی جس میں ظالم آدمی کا اپنے ہاتھوں کے چبانے کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا, تو عقبہ بن معیط اس کا حوالہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی شرط قبول کی, اس نے اس شرط کو قبول کر لیا. لیکن اس کے پھر دوسرا دوست امیہ بن خلف وہ آڑے آ گیا, ابئی بن خلف دونوں میں سے کوئی ایک نہ, تو اس دوست نے اس کو یعنی گمراہ کیا کہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے گا, تو اس نے تان و تشنی کی تو وہ ایمان لانے سے محروم رہا. لقد ابلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا. تو اب وہ یعنی اس طرح وہ الزام لگائیں گے آپس میں قیامت کے دن کہ اس نے مجھے رائے راست سے بھٹکایا, اس نے مجھے گمراہ کر دیا. اور دوسرا اس سے یہ کہے گا میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا, تجھ میں عقل تھی, عقل و شعور تھا, اچھائی برائی کو تو خود پہچان لیتا, تو میں تو اپنی آخرت تباہ کر چکا, تجھے تو عقل و شعور تھا, تو اپنی آخرت بہتر کرتا. تو یہ دوست آپس میں ایک دوسرے پہ یعنی ہوٹنگ کریں گے, ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لیکن الا المتقین, سوائے پرہیزگاروں کے, پرہیزگاروں کی دوستی ان کی صحبت ایسا اثر رکھتی ہے. ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے بڑا یعنی اس حوالے سے کہ نیکوں کی صحبت آخرت میں کیسا کام دکھائے گی. جس طرح نیکوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ دنیا میں تکلیف میں مبتلا نہ ہو, عذاب الہی میں, دنیا بھی عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو, تو اسی طرح نیک لوگوں کی آخرت میں کیا کیفیت ہوگی, اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی طور پر آپس میں تم جس طرح لڑتے ہو اپنے حق کے حصول کے لیے, ایک آدمی اپنا حق لینا چاہتا ہے, اس کا حق کسی نے دبا دیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک حد تک تو معافی تلافی اور اگنور کیا جاتا ہے اگر اس کی طرف سے حق کی ادائیگی میں ٹال مٹولی ہو رہی ہو, لیکن پھر جب بہت ہی زیادہ ٹال مٹولی انسان کرنے لگ جاتا ہے تو صاحب حق پھر چپ نہیں رہتا, لصاحب الحق کی مقال, وہ پھر کچھ نہ کچھ بول پڑتا ہے. اور اس کی شدت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی قرض خواہ کو جب قرض ادا نہیں ہوتا تو وہ شدت کے ساتھ پھر مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا گیا کہ تمہارا دنیاوی طور پہ جو حق کا مطالبہ تھا تو وہ مطالبہ اس مطالبے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مؤمنین اپنے ان مسلمانوں کے بارے میں کریں گے, اپنے ان دوستوں کے بارے میں کریں گے جو داخل جہنم ہو گئے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بس یعنی ان کی عرض اس قدر عروج پہ پہنچ گئی ہوگی کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا وہ مغفرت کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ دلائیں گے, یا اللہ ہمارے ان مسلمانوں کو بخش دیں. تو فرمایا گیا کہ یقولون, وہ لوگ نیک صالح لوگ جو خود تو داخل جنت ہو گئے لیکن جب انہیں اپنے ہم نشین, اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, اپنے ساتھ نماز روزہ ادا کرنے والے جب جنت میں نظر نہیں آئیں گے تو اہل جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں کی خواہش پھر ہوگی کہ ہمارے وہ بھائی کہاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ورث کریں گے اخوانونا کانو یصلون معنا, یا اللہ ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, و یصومون معنا ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے, و فرمایا گیا کہ یصومون معنا یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس طرح عبادت کیا کرتے تھے, فادخلتہم النار, یا اللہ تو نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کر دیا, یا اللہ ان جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم کے سزاوار ہوئے جہنم میں داخل ہو گئے یہ نیک لوگ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ان کو اپنے ہم نشینوں کی یاد آئے گی کہ ہمارے ساتھ نمازی تھے روزے رکھتے تھے, ان کو یا اللہ جہنم سے نکالنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کا اپنے ہم نشینوں کے لیے جب یہ انداز دیکھے گا مجادلے کا, ایک جھگڑے والی صورت, حق جس طرح لیتے ہیں اس طرح مطالبہ کا جب یہ شدت دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا جاؤ, فاخرجوا من عرفتم منهم, اپنے ہم نشینوں میں سے جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو, اختیار دے دیا جائے گا. بالکل نیک لوگ جہنم میں جا کر اپنے جاننے والے پہچاننے والوں کو نکال لیں گے. اللہ کی شان بے نیازی کے کچھ لوگ معذب ہوں گے عذاب دیے جائیں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے, اور کچھ ایسے شفاعت کرنے والے ہوں گے جو جہنم میں جا کر جہنمیوں کو نکال لیں گے. تو یہ اچھے لوگوں کا یہ انداز, پھر اللہ وہ جائیں گے ان کو پہچانیں گے ان کو جہنم سے نکالیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی بھی فریاد کریں گے یا اللہ جو کچھ ہمارے ہم نشین تو نہیں تھے لیکن ہم نے وہاں پہ کچھ صاحب ایمان دیکھے ہیں ان کو بھی نکال. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اخرجو من کان فی قلبہ وزن دینار من الایمان, کہ جس کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر بھی اگر ایمان ہے, یعنی اعمال کے ضعف اور اس اعتبار سے کہ ایک دینار کے وزن کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال دو, تو وہ اس کو بھی نکالیں گے. پھر آئے گا حکم کہ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی نکال دو, پھر حکم یہ آئے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال دو. تو یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحبت کا اثر, ہمارے جو نیک صالح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین یہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں آ رہے ہیں لیکن اپنے ہم نشینوں کا خیال ان کو کتنا ہے کہ وہاں پر بھی ان کو یاد رکھیں گے اور آخرت میں بھی گویا ان کی نجات کا سامان بنیں گے. نیک لوگوں کی صحبت اور برکت کی وجہ سے جہاں دنیاوی عذابات چل جاتے ہیں دنیاوی مشکلات دور ہوتی ہیں, تو وہی نیک لوگ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے, ان کی دوستی آخرت میں کیا رنگ لائے گی کہ جہاں شفاعتیں کر رہے ہوں گے جہنم میں جانے سے بچا رہے ہوں گے تو وہاں جہنم میں جانے والوں کو بھی جہنم سے نکال رہے ہوں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور مقولہ ہے صحبت صالح ترن, اگر صالح ترن نظم میں پڑھ دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. خیر سبحان اللہ, اس کی کیا نظم ہوگی. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, وہ ایسے اشعار امیر علیہ سنت نظم میں پڑھ لیتے ہیں, وہ ان کی ایک طرز ہے. تمہیں لطف آ جا جا زندگی کا, تمہیں لطف آ جا جا زندگی کا, پری بات دیکھو ذرا مدنی ماہ, بات دیکھو ذرا مدنی ماہ, صحبت صالح ترا صالح تو نہیں سنا قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی. ایک بدی ہی سی بات ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے مگر عمل میں بہت نقص رہ گیا ہے. ایک اور بھی اسی طرح کا فرمان آپ کا ملتا ہے کہ یار بد بد طرز مار بد. مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے فتح و رضوی جامع میں بھی لکھا جی کہ برا دوست جو ہے یہ برے سانپ سے بھی برا ہے کہ سانپ تو جان لے گا لیکن دوست ایمان لے جائے گا. اچھا اب یہ اچھی صحبت بھی آ گئی ہمارے وہ موضوع کے اندر تباہی کے اسباب میں بری صحبت. تو اب لازمی بات ہے جب آپ مطلب اندھیرے کا تذکرہ کریں گے اندھیرے کی خامیاں بیان کریں گے تھوڑا اجالا تو دکھانا پڑے گا. اب آپ ڈارکنیس پر آ رہے ہیں تو کچھ لائٹنس بھی ہونی چاہیے. اب ہم آپ سے ہمارے مدنی پھولوں کا ہمارے سائے بہنوں کے مدنی پھولوں کا تبادلہ جاری ہے. کیا ہی اچھا ہو آپ کو ہم دکھائی دیں اچھی صحبت کے کیا مناظر ہوتے ہیں کیسا لطف آتا ہے کیا صورت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جانی میرا نام حضر علی اتاری ہے اور میں کوپن ہیگن ڈینمارک سے آیا ہوں 10 دن کے اتکاف کے لیے. یہاں آ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جو میں نے داڑھی رکھی ہے وہ بھی آپ کے توفیل اور آپ کے چینل کی وجہ سے رکھی ہے. اور پہلے دن ہی مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے میں نے امامہ باندھا ہے اور میں زندگی میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا. پیارے بابا جان میں پنجاب کے شہر حافظ آباد سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے فضان مدینہ میں موتقف ہوں اور یہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور میں نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہے اور میں نے داڑھی شریف سجانے اور امامہ سجانے کی نیت بھی کر لی ہے. پیارے بابا جان میں محمد وثیق اتاری ہند امجدی کابینہ سے. پیارے بابا جان الحمدللہ عز و جل آپ کی ترغیب پر اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں جنہیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. 10 اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے 63 اسلامی بھائی ہیں. چاند رات کو 12 دن کے مدنی قافلے میں 30 اسلامی بھائی اور چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے 126 اسلامی بھائی ہیں. داڑھی کی نیت 15 اسلامی بھائیوں نے کی ہے. مستقل امامہ سجانے کی 30 اسلامی بھائیوں نے نیت فرمائی ہے. مستقل پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کرنے والے 112 اسلامی بھائی انہوں نے نیتیں کی ہیں. 63 دن کے تربیتی کورس میں شرکت کرنے کے لیے 26 اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے. قافلہ کورس میں 19 اسلامی بھائیوں نے شرکت کی نیت کی ہے. جامعہ میں داخلے کے لیے 11 اسلامی بھائیوں نے نیت فرمائی ہے. ہم نہیں جانتے جہنم سے آزادی ملے یا نہیں ملے. اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے اے اللہ میں بے حساب بخش دے جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ میں بے حساب بخش دے یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ میں بے حساب بخش دے یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ میں بے حساب بخش دے یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے. مولا ہزار کس نے ہے حوصلہ یار عذاب تین کا کس نے ہے حوصلہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں دیکھا کہ پہلی جو نیت ایک اسلامی بھائی ڈنمارک سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں پر اب صحبت دو طرح کی, ایک تو انہیں مدنی ماحول کی صحبت ملی, امیر اہل سنت کی صحبت ملی, ساتھ میں مدنی چینل بھی ایک صحبت دے رہا ہے ماشاءاللہ, ایسی پاکیزہ صحبت دے رہا ہے کہ جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں میں نے ڈنمارک میں رہتے ہوئے داڑھی شریف رکھی, پھر یہاں پر آئے تو اعتکاف میں 30 دن کے لیے آئے تو ماشاءاللہ وہیں پر امیر اہل سنت کی ماشاءاللہ نگاہ فیض سے انہوں نے مزید سنتیں اپنائی, امامہ شریف کا تاج اور اس کا خوشی سے اظہار کر رہے تھے. یہاں ایک چیز اور عرض کروں, امیر اہل سنت یہ مدنی پھول دیتے, وہ مدنی چینل صحبت نہیں ہے, مدنی چینل ایک ہمارا الیکٹرانک مبلغ ہے اور یہ مبلغ تبلیغ کر رہا ہے اور صحبت آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا ماشاءاللہ جزاک اللہ. وہ خود بھی یوں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ مطلب کہ فرما رہے تھے کہ یوں ہوتی صحبت کی کہ بیٹھنا ہو آمنے سامنے. جزاک اللہ خیرہ. تو اس میں ایک جس طرح تبلیغ کر رہے ہیں مدنی چینل تو اسی انداز پر ماشاءاللہ اس کی برکت سے انہوں نے نیکیوں پر ان کو توفیق ملی اور انہوں نے ماشاءاللہ سنت سجائی. پھر اس طرح ہم نے اعتکاف کے اندر جو بیانات وغیرہ اور اس میں ترغیب میں پھر ہند کے اندر وہ ایک اجتماع کی نیتیں دکھائی گئیں کہ جس کے اندر ہند کے اندر مختلف اسلامی بھائیوں نے اس کے اندر نیتوں کا اظہار کیا کہ خدا عزوجل میں سفر کریں گے, امامے پہنیں گے ماشاءاللہ, نمازوں کی نیت کی, ساتھ میں عالم دین کے لیے بھی 10-11 اسلامی بھائیوں کا نام آئے کہ انہوں نے انشاءاللہ درس نظامی کریں گے. تو اسی طرح آخر میں جو ہم بات کر رہے تھے صحبت کی برکت کے اعتکاف کے یہ ایسے پربہار ساتھ ہیں اور یہ جس طرح آخری 29 کی غالباً یہ جو الوداع ماہ رمضان کی تقریب تھی تو اس دوران امیر اللہ سنت کی وہ جو رقت انگیز دعا تھی, اس دوران کتنے عاشقان رسول جو اس وقت موتقف تھے یا موتقف کو لینے آئے تھے ان پر بھی رقت اور غم رمضان اور خوف خدا عزوجل جہنم سے بچنے کے حوالے سے یہ کیفیت تاری تھی. تو ماشاء اللہ عزوجل یہ امیر اہل سنت دامت برکاتوں اور عالیہ کی صحبت بابرکت ایسی زبردست ہے اس زمانے میں, اور آپ نے ایک ہمیں ایسا پیارا مدنی ماحول دے دیا دعوت اسلامی کی صورت میں کہ جو ہمیں ایک زبردست قسم کی صحبت دے رہا ہے کہ نیک صالح مسلمانوں کی صحبت مہیا کر رہا ہے. تو حضور اسی بھی چند میں روایات ایک دو آپ کے پاس خدمت میں اس حوالے سے کہ اچھی صحبت, کیونکہ ہم نے برے دوستوں کے حوالے سے دیکھا تھا تو یہ شامل کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیسے دوست بنانے چاہیے. آپ نے لازمی بات ہے جب آپ نے برائی بیان کرنی ہے بری صحبت کی تو آپ کو اچھی صحبت کے فوائد فضائل اور اہمیت بھی بیان کرنی ہوگی, جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جامع صغیر کی روایت ہے کہ اچھے دوست کی پہچان بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اچھے دوست کی پہچان جو کرائے گی اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اچھا دوست وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو یاد دلا دے. سبحان اللہ, اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی صحبتیں میسر آ جائے. اور ناظرین جو مدنی چینل کے ہیں تو ان سے بھی عرض ہے کہ آپ ایک تو ہمارا الیکٹرانک مبلغ آپ کے پاس ہے ماشاء اللہ برکتیں لٹا رہے ہیں, تو جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں بالخصوص وہ اجتماعات میں آئیں دعوت اسلامی کے وہاں پہ شرکت کریں, اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ آپ جب 3 دن کے لیے 12 دن کے لیے 30 دن کے لیے 92 دن کے لیے 12 ماہ کے لیے جو رائے خدا عزوجل میں قافلے سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک تو اچھے عاشقان رسول نیک صالح مسلمانوں کی صحبت ملے گی اور ساتھ میں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے قلب و نگاہ کی پاکیزگی کا سامان ہوگا اور انشاءاللہ ایک سیلف اسسمنٹ کا اپنے محاسبے کا موقع ملے گا کہ جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنی گناہوں بھری زندگی پر ہمیں وہ نظر کرنے کا موقع ملے گا اور اپنی اصلاح کا سامان ہوگا. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر تو فائدہ پہنچاتے ہی ہیں, جیسے الحمدللہ للہ دارالفتہ علیہ سنت کے اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں نیک لوگ ہمیں کیا کیا فوائد دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ نیک لوگ مرنے کے بعد بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں خواب میں آ کر, اور اس طرح کے واقعات جیسے حضرت سلیمان عمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو میرے خواب میں حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ میرے رب عزوجل نے مجھ کو مقام شہدا عطا فرمایا ہے اور اپنی طرف سے رزق عنایت کیا ہے اور ابو حازم کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہوش کر اور سمجھداری سے کام لے، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے تیری رات کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں۔ امیر علیہ السنت اس پر ترغیب دلاتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو جعفر قاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنی وفات کے بعد ابو حازم کی صحبتوں کی بھی معلومات رکھتے تھے، جبھی تو انہیں احتیاط سے کام لینے کا مدنی مشورہ دیا۔ بہرحال ہم سبھی کو چاہیے کہ اپنی صحبتوں کا انتخاب سمجھداری اور دانائی سے کریں اور ہمیشہ نیک بندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کنیائے سعادت میں نقل فرماتے ہیں، ایسے انسان کو تلاش کرے جس کی صحبت اور باتوں سے دنیا کی رغبت کم ہو اور آخرت کی طرف طبیعت مائل ہو، جس آدمی کی باتوں میں ایسی تاثیر نہ ہو اس کی صحبت کو علمی مجلس نہیں کہا جائے گا۔ منقول ہے علمی مجالس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر کی اولیاء کی صحبت 100 سالہ بے ریا یعنی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ میں یہاں پر یہ وضاحت بھی پیش کر دوں، میں نے ابھی عرض کیا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، یہ یار بد بد ترز مارے بد، یہ معذرت کے ساتھ مولانا نوم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ہے شعر، میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ناتوانی دور شو از یار بد، فارسی میں ہے یار بد بد تر بود از مارے بد، یعنی جہاں تک ہو سکے برے دوست سے دور رہو کہ برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، مارے بد تنہا ہمیں بر جا زند، یار بد بر دین و بر ایما زند، کہ یعنی سانپ تو صرف جان لیتا ہے جبکہ برا یار ایمان لے لیتا ہے، دین لے لیتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ رمضان مبارک کے مناظر دیکھے، مزہ خوب آ رہا تھا۔ یہ کلام امیر علیہ سنت کا رمضان المبارک کی یاد دلاتا ہے، آئیے اس کو ہم کچھ اشعار اس کے پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کو یاد کیجئے اور رمضان میں کیسا مزہ آ رہا تھا اس کو تصور میں لائیے، انشاءاللہ تعالی بے حد سرور آئے گا۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کہ رمضان آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، کیا ابر کرم نور برستا رہا تھا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، کھلے باب جنت جہنم کو تالے بڑے بڑے طرف اجالے اجالے وہ مردود شیطان قیدی بنا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گنگنا ہوا بھی مسرت کی نغمے سناتی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی خدا کے طرف کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مسلمات خوش رخ رونق بڑی تھی خدا کے کرم کی برستی جھڑی تھی عبادت میں دل کس قدر لگ گیا مزہ خوب رمضان میں آ رہا سرے شام افطار کی رونقیں تھیں بواب سحر کس قدر برکتیں سرورا رہا تھا مزہ رہا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا کیا وری ساتھ جن کے مساجد واقف ہو گئے، عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا، مزا خوب رمضان میں آ رہا، عبادت کبھی مزا مزا خوب رمضان میں آ رہا، مناجات دعا میں بھی کس قدر لذتیں تھیں، جسے دیکھو وہ محو یاد خدا، مزا خوب رمضان میں آ رہا، گھڑی جب کہ رمضان رخصت تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی، بلکتا تھا کوئی غم زدہ، مزا خوب رمضان میں آ رہا، دمِ رخ ستے ماہ رمضان مسلمان دیکھو جسے رو رہا، شب عید دیکھو جسے رو رہا، مزا خوب دل سے خدا فانی سنسار میں کیا رکھا مذاق رمضان میں آ رہا جو تھے معتکف مدانی مرکز کے اندر تمہیں الوداع ان کا دل جل رہا مذاق رمضان میں آ رہا محمد. میٹھے میٹھے اسٹائم بھائی مدنی چینل کے ناظرین, یہاں بات دوست کی ہوئی, اسی مناسبت سے اتار کا دوست کی بھی وضاحت کرتا چلوں. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اصلاح امت کی خاطر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت خیر خواہی امت کے لیے شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات عطا فرمایا. یہ رسالہ 72 مدنی انعامات, اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات, جامعات اور جو دعوت اسلامی سے وابستہ مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ وغیرہ سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے 92 مدنی انعامات, اور اسلامی بہنوں کے لیے 83 مدنی انعامات. اسی طرح مدنی منوں کے لیے 40 مدنی انعامات, اور خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی ان کے لیے 27 مدنی انعامات دیے. ان میں 72 مدنی انعامات عام اسلامی بھائیوں کے لیے, اور 72 میں سے جو امیر السنت فرماتے ہیں جو ذیل میں دیے گئے 12 مدنی انعامات کی پابندی کرے وہ میرا دوست ہے. یعنی بعض مدنی انعامات ایسے ہیں کہ اگر ان کی پابندی کی جائے تو امیر السنت اسے اپنا دوست ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. روزانہ 5 نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں, نیز ہر بار کم از کم 2 کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش کریں. روزانہ فیضان سنت سے کم از کم 2 درس مسجد, گھر, دکان وغیرہ جہاں سہولت ہو دے یا سنیں. 2 میں سے گھر کا 1 درس ضروری ہے. روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کے ساتھ مسجد محلہ کی عشاء کی جماعت کے 2 گھنٹے سے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ جائے. روزانہ کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلہ, مدنی انعامات اور دیگر مدنی کاموں کی ترغیب دلائے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں مثلا انفرادی کوشش, درس و بیان, مدنی مشورے میں روزانہ کم از کم 2 گھنٹے صرف کرے. روزانہ صدائے مدینہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر ماہ رات اعتکاف و فجر و اشراق و چاشت, ہفتے میں کم از کم 1 دن علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اول تاخیر شرکت, تجارتی مراکز میں بروز بدھ ظہر سے قبل اور رہائشی علاقوں میں یوم تعطیل عصر تا مغرب. ہفتے میں کم از کم 1 اسلامی بھائی جو پہلے مدنی ماحول میں تھے مگر اب نہیں آتے, تلاش کر کر ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کرے, یا وہ مراد نہیں جن پر تنظیمی پابندی لگی ہو. روزانہ کم از کم 1 بیان یا مدنی مذاکرے کی کیسٹ یا مدنی چینل پر کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ نشریات دیکھے. امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں. روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کر ہر مدنی ماہ کی پہلی جمعہ رات مدنی انعامات کے مکتب میں جمع کرائے. ہر ماہ کم از کم تین دن مدنی قافلوں میں جدول کے مطابق سفر کرے. زندگی میں یکمل 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب رہے. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ مجلس کے دیے ہوئے جدول کے مطابق سفر کریں. یہ ساری معلومات رضا رب الانام کے کام, یہ مدنی انعامات کا یہ جو رسالہ ہے اس کے صفحہ نمبر 212 سے اتار کا دوست, آگے اتار کا پیارا, اتار کا منظور نظر, پھر محبوب اتار, پھر امیر علیہ سنت نے اپنے جذبات کا بھی اظہار فرمایا, اتار کس سے بیزار, پھر دعائے اتار بھی موجود ہے, اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول بھی اس میں موجود. اور اس کی تفصیل کے لیے جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے شاطی دار مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اس کو حاصل کیجئے. اور کیسا خلیل ہونا چاہیے یہ تو آپ نے سنا, کاش ہمیں بھی ایسا رفیق, ایسا خلیل مل جائے, ایسا دوست مل جائے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنے. ہم نے جو آج ہمارا سلسلہ رہا اس میں بری صحبت کے نقصانات بھی سنے, اس میں ارتداد یعنی دین ہی سے پھر جانا, ایمان ہی سے چلے جانا تک بھی ہے, اور بد مذہب سے دوستی اور اسی طرح برے لوگوں سے دوستی, فاسق فاجر سے ممنوع ہے, یہ مدنی پھول بھی سنا. اور ایک بہت اہم مدنی پھول امیر علیہ سنت کے حوالے سے ہمارے رکن شورا نے بیان کیا, بری صحبت کے ترک کے لیے ہمت اور کوشش لازم ہے, اور فاسق اور فاجر کو قریب بٹھا کر اصلاح کرنا تبلیغ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا, الصحبت مؤثرہ, صحبت اثر رکھتی ہے, اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بھی, اور اس کے ضمن میں بہت سے مدنی پھول بیان کیے گئے. تباہی کے اسباب میں بہت بڑا سبب بری صحبت ہے, برے صحبت سے کیا کیا تباہیاں ہوتی ہیں اس پر بھی ہم نے گفتگو کیا. کل انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ لمبی امید کے موضوع کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, زینت عرش معلی, زینت عرش معلی, صلاۃ و سلام, اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, تو زبان پر پیار آقا ہو, زبان پر پیار آقا, صلاۃ و سلام, اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل باجری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل باجری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل باجری مرنے کے بعد, میرا لاشا شی کہیں گا گا صلاۃ و سلام, اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, زینت عرش معلی صلاۃ و سلام.